Radio 1. Natasja Gibbs. Goedemiddag. Telefoons van leerlingen moeten van de juf of meester al regelmatig in de telefoontas of telefoondoos. Je kent ze wel. Maar moet dat ook landelijk of wettelijk worden vastgelegd? De Nieuwsbv die blikt terug op een ronde tafelgesprek daarover. Gisteren in de Tweede Kamer vond die plaats. En we stellen natuurlijk de vraag: hoe pikken Tweede Kamerleden dit verder op? Dat zometeen. Nu eerst, er moet meer worden gedaan tegen de uitstoot van grote fabrieken. Dat en meer nu in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Burgers moeten beter worden beschermd tegen schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid noemt dat in een rapport noodzakelijk. Verslaggever Onno Beukers was vanochtend bij de presentatie van dat rapport. Ja, Onno, wat is er precies onderzocht? Nou ja, er is eigenlijk vooral gekeken naar het veelvuldig en langdurig blootstellen van de uitstoot door industrie. En dan gaat het vooral om zwaardere industrie. Eigenlijk is dit onderzoek begonnen naar aanleiding van in eerste instantie Tata Steel. Omwonenden die klaagden daar de afgelopen jaren meerdere keren over het staalbedrijf. En zij maakt zich zorgen om hun gezondheid. Dat was bijvoorbeeld ook bij chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. En nog een ander voorbeeld wat de onderzoeksraad heeft onderzocht is het asfaltproductie Nijmegen. Ook een bedrijf, zwaardere industrie, waar dus stoffen bij vrijkomen. En ja, mensen maken zich daar zorgen om, raken daar misschien ook wel ziek van. Mm-hmm. En ja, zij krijgen gewoon bijna geen gehoor dan bij bijvoorbeeld die bedrijven zelf of bij de lokale overheden. En dat was dus de reden voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid om daar eens naar te kijken. Ja, en waarom wordt er nu dan te weinig rekening gehouden met omwonenden? Nou ja, je merkt eigenlijk dat er zijn vergunningen. En die vergunningen die zijn bedoeld niet alleen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de omwonenden. En veel mensen die dus in de buurt wonen. Maar die vergunningen die zijn dan vaak heel erg op basis van cijfers, berekeningen. Er wordt vooral dus gekeken of het past binnen de vergunningen. Maar er wordt eigenlijk nauwelijks gekeken naar hoe het dan met de mensen daaromheen gaat. En dat zou anders moeten, vindt de OVV. Als er iets aan de hand is, kijk dan ook naar die mensen en neem dat serieus. En kijk of je daar iets voor moet doen, of je daar iets in kan betekenen. Het is niet dat bedrijven dat nooit doen. Dat erkent ook wel de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En daarover vertelt Stavros Souridis, de plaatsvervangend voorzitter. Het kan snel. Met de grafietregens bij Tata is het in 2 jaar gelukt om een oplossing te vinden. Bij Chemours is het vrij snel gelukt om niet alleen van de PFOA af te komen, maar ook van de vervangende hulpstof grotendeels. Dus het kan snel als bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid maar gaan waarmaken. Ja, maar dat gebeurt nu heel vaak niet vanuit die overheden of bedrijven zelf. Er moet eerst echt flink aan de boom gerammeld worden voordat er iets in actie komt. Ja, dat is een van de 3 grote problemen die we in alle casussen zien. Ja, de conclusie is dus dat burgers beter beschermd moeten worden. Is er dan eigenlijk wel plek voor die grote bedrijven in Nederland? Nou ja, dat kun je je afvragen. Als je inderdaad echt gaat kijken naar de gezondheid van mensen en de onderzoeksraad ook zegt, ja, zorg dat je dat meeneemt en niet alleen maar binnen die berekende marge gaat zitten. Ja, en je merkt dat mensen in de buurt ziek worden. Ja, dan zou je je kunnen afvragen of die gezondheid dus niet voorop moet staan, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt. En daar vertelt het volgende zo over. En het geldt eigenlijk voor al die fabrieken. Dat het verstandig zou zijn als ze zich scherper en beter gaan richten op welk gezondheidsrisico veroorzaken wij nou en hoe krijgen we zo snel mogelijk die uitstoot onder dat risiconiveau. Als er bedrijven zijn waarbij inderdaad daadwerkelijk mensen ziek worden, dan zou dat dan toch maatgevend moeten zijn. Dan zou er eigenlijk toch voor heel veel bedrijven geen plek zijn in Nederland. Ja, of er voor die bedrijven geen plek is, is een andere vraag. Wat de onderzoeksraad betreft begint het met ervoor zorgen dat ze geen gezondheidsrisico veroorzaken. Want dat is wat er nu aangepakt kan worden. Dat is wat er aangepakt kan en moet worden. Zei de onderzoeksraad tegen verslaggever Onno Beukers. Onno, dank je wel. De Sociale Verzekeringsbank moet een boete van €150.000 betalen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens was de identiteitscontrole niet goed. Zo kon iemand telefonisch informatie over de uitkering van iemand anders opvragen.

met Kim van Kooten en Benja Bruining. Daarom hebben we seks op de werkplek. Stream dag en nacht, nu op NPO+. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Als een asieldiscussie polariseert, binnen de familie... Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Nou, dat is beter dan zo egoïstisch. Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band. Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid. Hier is je nou ineens de softie. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Velen kennen het, hè? Heimwee. Wie dat ook zeer gevoeld hebben, zijn de Molukse gezinnen die hier ruim 70 jaar geleden naartoe kwamen. Tijdelijk, dachten ze. Maar het werd blijvend. Kleindochter Jessica Manaputi vertelt in de documentaire Lagu Lagu over het belang van muziek in dat proces. Na 12:30 zit ze hier bij mij aan tafel en hoor je haar verhaal. En ook, waarom geloven onze hersenen een goocheltruc wel of niet? Dat hoor je ook straks. Maar nu eerst een nieuw record in India. Ja, want morgen is het zover. Volgens berekeningen van de Verenigde Naties heeft India dan 1.425.775.851 inwoners. Een behoorlijke mond vol en een land vol. Maar dat aantal heeft India buurland China dus ingehaald als land met, met de grootste bevolking op aarde. Ja, wat betekent dit? Dat ga ik bespreken met Davy Boerma. Hij is India- en Zuid-Azië-deskundige bij NOS. Goedemiddag, Davy. Is India blij met dit record? Ja, ik denk niet dat de vlag uitgaat. Of nee? In ieder geval dat er een feestje wordt gevierd. Nee, omdat India al eigenlijk vanaf de jaren 50... actief zich heeft ingezet om juist het bevolkingsaantal te beperken. Want vanaf die tijd is er al wel het bewustzijn dat India deze groei... dat dit moment er eigenlijk aan zat te komen. En daar is altijd op ingezet om dat te verminderen. En eigenlijk het positieve nieuws is dat dat gelukt is. Het bevolkingsaantal is aan het... de stijging neemt af. Oké. Okay. Dus, maar dus goed, het is wel zijn... veel, maar het is niet zoveel als het had kunnen zijn. Vorige berekeningen hadden sneller geprojecteerd dat we dit aantal zouden halen. Aha. Of dat India dit aantal zou halen. En dus het goede nieuws is dat het minder snel gebeurd is. Maar het zijn gewoon, ja, er zijn veel Indiërs en de bevolking is heel jong. Ja. Dus als je dan kinderen blijft krijgen, dan groeit het nog. Of ja. Want wat even ingaand op de oorzaak. We weten allemaal waardoor de bevolking groeit. We krijgen kinderen inderdaad. Maar hoe zit dat dan in India? Want je zegt, ja, ze zijn ermee aan de slag gegaan om het juist te beperken. Maar waar kwam die groei dan voornamelijk vandaan in het land? Nou ja, India is natuurlijk, in 1947 werd het onafhankelijk. Mm-hmm. Enorme economische toekomst. Wat ik altijd wel een interessante anekdote vindt het boek wat over de bevolkingsgroei, de population bomb gaat. Die begint ook met de scène dat de schrijver daarvan rondrijdt in een taxi in Delhi en om zich heen kijkt of vanuit die taxi Delhi in kijkt en denkt, jeetje, wat is het hier druk. Wat veel mensen zijn hier. En dat was de jaren 50. En het ging gewoon heel goed met India. En er was toen nog niet per se een idee over hoe groot of hoe snel dat zou gaan. Maar mede ook door dat boek was er de angst dat de bevolkingsgroei van de wereld sowieso zo snel zou gaan dat er een druk op voedselvoorziening zou komen. Precies, al onze voorraden. En dat werd dus die nieuwe regering van India die net aan de macht kwam, zeg maar. India die net wat net ontstond. Dacht, nou, dit wordt een van onze grootste uitdagingen om te zorgen dat er genoeg eten is voor die bevolking die we hebben. Aha. En hoe hebben ze daarvoor gezorgd dan? Nou, in het begin, dus met horten en stoten zou ik bijna willen zeggen, omdat er is altijd wel veel educatie geweest over anticonceptie. Ja, voorbehoedmiddelen. Maar in India, heeft dat wel een beetje ook een keerzijde gehad. Want er is ook een periode geweest waarin de democratie een soort van op pauze werd gezet door Indira Gandhi. En ook zij vond dat de bevolkingsbeperking een doel was. Maar haar manier van dat aanpakken was toen massa-sterilisatie van mannen. Wow. Niet altijd vrijwillig. Of in ieder geval niet onder goede voorwenselen. Niet goed informatie geven aan die mannen dat zoiets voor altijd kan zijn, bij verschillende manieren natuurlijk. En daar heeft het hele project wel een knauw van gekregen. Want mensen werden daar wantrouwend van. Omdat de overheid dus in het verleden niet goed heeft voorgelegd. En wat voor mannen waren dat dan? Was dat gewoon over de hele bevolking? Alle mannen? Of hoe? Ja, en vooral ook natuurlijk mannen die meer in armoede leefden. Dus er werd dan geld geboden om te steriliseren. En dat is echt een donkere periode in dit hele project geweest. Mm-hmm. Tegenwoordig wordt er meer, want wat je eigenlijk nog steeds ziet, en dat is wel fascinerend over India, dat er als anticonceptie meer sterilisatie wordt ingezet, ook bij vrouwen, dan anticonceptie. Dan de pil bijvoorbeeld of een condoom. Precies, waardoor je dus beter kan plannen, hè, als vrouw, wanneer je kinderen krijgt. En sterilisatie is natuurlijk voor vrouwen sowieso een eindverhaal. Dat is meestal een onomkeerbaar proces, toch? Precies. Gewoon een onomkeerbaar proces. Precies. In plaats van bij mannen. Best interessant hoor, want wat je dus ziet is dat vrouwen in India nu jonger kinderen krijgen. Mm-hmm. En dan eerder stoppen met meer kinderen hebben. Dus dan hebben ze er twee en dan kiezen ze voor sterilisatie. En gaan ze dus niet kinderen blijven krijgen tot 5, 6 of wat je. Dus vrouwen kiezen daar vanuit zichzelf dan voor? Ook met het oog van, oké, ik ben nu jong, ik wil nu dat doen. En mijn plan is om dat later dan niet te doen. Maar wat voor vrouwen zijn dat dan? Ja, je ziet ook wel inderdaad dat anticonceptie iets is wat vrouwen in meer in de welvarende klasse van India doen. En mm-hmm. sterilisatie is natuurlijk een goedkopere optie. Ja. Je ziet ook dat heel veel in de landbouw bijvoorbeeld. Als vrouwen zwaar werken, want vrouwen doen het zware werk in de landbouw. Ja. Als ze dat moeten doen, als ze dan de kinderen hebben gehad, sterilisatie, dan hebben ze minder last van ongesteldheid en dat soort dingen. En dan kunnen ze meer werken op het land. Dus dat is ook weer een andere groep. Ja. Je hebt het over landbouw. Nou, vertelde je eerder ook al dat India eigenlijk verdeeld is in twee delen. Ja. Je hebt Noord-Indië, je hebt Zuid-Indië en ook het leven is anders. Ja, ik denk dat dit een heel belangrijk punt van dit verhaal is, ook over bevolkingsgroei. India is enorm groot, heel divers. Mm-hmm. En wat je ziet is dat het twee aparte verhalen zijn. De noordelijke staten, vijf noordelijke staten, is er nog steeds sprake van bevolkingsgroei. Maar in de zuidelijke staten, waar educatie van vrouwen hoger is, welvaart hoger is, gezondheidszorg beter is, zie je dat het reproductieaantal, wat 2,1 moet zijn, dan blijft je bevolking gelijk. Mm-hmm. Onder de 2,1, ver onder de 2,1 ligt en de bevolking ouder wordt. Dus wat je ziet is, in het zuiden van India zijn de problemen of de uitdagingen heel anders dan in het noorden van India. Daar hebben politici het nog echt over wat voor wetten, projecten moeten we opzetten om juist dat geboorteaantal naar beneden te krijgen. Want daar ligt het geboorteaantal hoger, ja. Precies. En in het zuiden staan ze voor een hele andere uitdaging. Want daar wordt de bevolking ouder, komen er niet jongere mensen bij. Moeten ze natuurlijk wel zorgen voor die ouder wordende bevolking. Ja. En dat is eigenlijk de uitdaging die India nu heeft. Want, en dat vind ik eigenlijk ook heel interessant om te zeggen, overal gezien, het hele land ligt onder de 2,1. Dus het aantal mensen wat erbij komt, neemt wel af. Dus maar als je zeg maar kijkt, als je naar de verdeling kijkt, dan ligt het wel weer onevenredig. Ja, loopt het noorden ongeveer 40 jaar achter op het zuiden. Ah, zo. Ja. En gaat dit ook invloed hebben? Want we begonnen eigenlijk dit verhaal ook met alle monden die gevoed moeten worden. Die 1,4 miljard. Hoe gaat India daar dan mee om straks voor het voeden van al deze mensen? Ja, kan dat? Er is heel veel subsidie op graan, rijst. Ja. India krijgt daar trouwens internationaal heel veel kritiek nu ook op. Hè, omdat India wordt nog steeds heel veel geproduceerd. Nou, met natuurlijk de oorlog in Oekraïne zijn de graantekort. En dan wordt er tegen India gezegd, waarom exporteren jullie niet meer? En India zegt, ja, als we dat gaan doen, want ze stapelen heel veel op, wij moeten ervoor zorgen dat al die monden gevoed worden. Ja, we moeten 1,4 miljard mensen voeden. Ja. En als wij ook nog meer gaan exporteren en dan zorgen dat er in ons eigen land nog meer problemen zijn, dan zit je met wereldwijd nog een groter probleem. Ja. Daarbij is, als je het produceert, is natuurlijk één ding, maar het naar de juiste mensen krijgen is een ander deel. Want een grote uitdaging is voor India ook het de groei van kinderen in arme gezinnen of armere delen van India blijft echt achter. En dat komt door Kinderen die niet de goede voeding krijgen. Of heel basis, hè, want op rijst en graan alleen, dat is natuurlijk niet divers genoeg. Dus je kunt wel een grote bevolking hebben, maar ze moeten ook gevoed worden. Precies. En dat geldt dus ook voor de ontwikkeling van de kinderen uiteindelijk. Wat je dus ziet is dat Indiërs over het algemeen veel kleiner zijn. Maar goed, daar zie je dat in. Dat is een enorme uitdaging. Dat is een uitdaging. Misschien wel iets om verder over te praten in de volgende uitzending. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het duiden van dit aantal. India zal voorlopig de meeste inwoners blijven tellen. En aangezien er in het land zo'n 19 baby's per minuut worden geboren. Wauw, tijdens ons gesprek alleen al. Hè, zijn er weer 152 Indiërs geboren. Hebben ze even uitgerekend met de redactie. Dat is op zich een feestje. Dankjewel, Davy Boerema, Zuid-Azië-deskundige voor NOS. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. De wetenschap is het erover eens. Mobieltjes hebben een slechte invloed op de leerprestaties van jongeren. Moet er een verbod komen op scholen? OO Den Haag. Gisteren liet de Tweede Kamer zich hierover informeren door experts en ervaringsdeskundigen. En dat bleek ook voor de Kamerleden best confronterend, zo zegt deze VVD'er. En ik merk aan al mijn collega's en aan mijzelf dat we dusdanig geïntimideerd zijn dat we veel minder of bijna niet op onze telefoon zitten. Wat we normaal gesproken best wel doen. Ja, normaal gesproken zitten ze in de Tweede Kamer non-stop op hun telefoon. Tot ergernis van Tweede Kamerlid Esther Ouwehand. Dus ik mis de overtuigingskracht van de minister-president die niet geheel toevallig opnieuw op zijn telefoon zit. Altijd bij dit debat, bij andere debatten. Als hij het niet wil horen, zit hij op zijn telefoon te frutten. Ja, hij hoort alles. Hij hoort alles, maar hij doet niks. Ja, op zijn telefoon te frutten. Maar goed, het ging dus over scholen, hè? Want daar moet een landelijk verbod komen op telefoons, vindt CDA Tweede Kamerlid René Peters. Henk Haaghoort, voorzitter van de Voortgezet Onderwijsraad, die vindt van niet. Meneer Peters, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we hoorden het net al, hè? Uw collega's zitten regelmatig op hun telefoontje tijdens belangrijke debatten. Een mobieltjesverbod in de Tweede Kamer, ook een goed idee? Ja, ik vind het prima. Nee, maar die mobieltjes die zijn net zo verslavend voor Tweede Kamerleden als voor kinderen en voor u en mij, voor iedereen eigenlijk. Ja. En ook in de Kamer. Nou, sinds ik ben begonnen over die mobiele telefoon, zorg ik wel dat ik ze in de plenaire zaal ver achter me heb liggen. Want anders dan komt het niet op de radio alleen. Maar dan komen er foto's van en dan krijg ik het thuis wel. Zeg, ja, maar u doet het in de Tweede Kamer ook. Precies, maar gewoon een verbod, ook voor uw collega's. Zou dat een goed idee zijn? Nou, volgens mij gebruiken veel Kamerleden hem ook om moties door te sturen. Dan zullen we daar weer andere dingen op moeten verzinnen. Dus ik zou er niet op per se op tegen zijn, maar ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Oké. Meneer Haaghoort, hoe zit dat bij de VO-raad? Zit daar ook iedereen op zijn telefoon tijdens de vergadering? Nou, daar moeten we wel op letten. Die kans is vrij groot, ja. En ja, even over dat verbod. Hè. Ik denk dat meneer Peters zelf al illustreert aan de hand van de Tweede Kamer wat ook op scholen speelt. Mm-hmm. We zijn allemaal over eens dat het leren verstoort. Maar een verbod, ja, er gebeuren ook goede dingen mee. Hè. Dus in de Kamer moties doorsturen. Op school quizjes in de klas om dingen van te leren. Je rooster bekijken. Dus het vraagt enige nuance. Oké, laten we in die nuance duiken. En laten we ook even naar het debat van gisteren gaan. Er was dus een ronde tafelgesprek. Dat organiseert de Tweede Kamer wel vaker. Dan komen er allerlei experts langs om dus over een onderwerp te praten. En aan de hand van hun uitspraken gaan we eens kijken of dat mobieltjesverbod dus een goed idee is. Laten we met de docenten beginnen. Want die hebben het meest mee te maken in de klas. Gert Verbrugge is docent Engels. En hij was er ook bij. En hij werkt nu al met een mobieltjesverbod op zijn school. De situatie met mobieltjes is voor hem onwerkbaar. Op onze school staat in het groot op de muur: elk kind heeft recht op het beste onderwijs. En om dat onderwijs te realiseren is het gewoon nodig dat een leraar zich 100% kan focussen op zijn les. En niet constant afgeleid wordt door een biepje hier of een trailtje daar. Er ging heel veel lestijd verloren aan discussies. Over het opbergen van die telefoon of het alsnog uitzet als er toch een berichtje binnenkwam. Ja. Meneer Peters, deze docent heeft last van de bliepjes en de trillingen. Is dit de reden dat u een landelijk verbod wil op telefoons in de klas? Ter bescherming dus van de docenten? Ja, precies. Ik ben zelf ook docent. Althans geweest. En het is inderdaad gewoon, als je in eentje zo'n verbod moet handhaven, als enige docent op zo'n, dan lukt dat nooit. Dan heb je altijd iedere les non-stop discussie. Voordat je die dingen weg kan hebben en je eindelijk kan beginnen aan de les. Nou, ik zou zeggen, net als dat ik thuis heel graag één lijn trek met mijn vrouw als ik een afspraak had met mijn dochter, dan, of met onze dochter, dan denk ik dat het heel goed is om ook één lijn te trekken als met alle docenten zeggen van nee, het mag niet. Bij Engels wel en bij Frans niet. Of hier nu wel en dan straks niet. Gewoon één lijn trekken, dan zijn we van het gesoebat af. Van dit kost iedere docent, iedere dag, 365 dagen per jaar, nou zoveel lesdagen zijn niet, maar alle lesdagen gewoon tijd en energie om die dingen weg te krijgen. En dan niet meer, want dan trek je gewoon één lijn en dan is het gewoon routine. Ja, gewoon één lijn, helpt. Klaar, helpt landelijk verbod voor alle klaslokalen in heel Nederland. Meneer Hagekort, u bent het er niet mee eens, hè, met dit idee van meneer Peters voor een landelijk verbod? Nou, waar ik het mee eens ben, is dat er één lijn getrokken moet worden. En ook één lijn in de school. Mm-hmm. Dus het is niet goed om per leraar te laten afspreken in de klas wat er gebeurt. Want dan moet inderdaad, zoals meneer Peters zegt, elke leraar gaan onderhandelen over hoe gaat het in deze les. Maar je kan ook op school gewoon één lijn trekken. Meneer Verbrugge, die we net hoorden, is een voorbeeld daarvan. Want dat gebeurt op die school. Hè. En die scholen zijn er al, daar hebben ze de wet niet voor nodig. Hè, we kunnen nog wel strakker met elkaar afspreken dat elke school in overleg met leraren, met ouders, met leerlingen zo'n lijn maakt en elkaar daar ook aan houdt. En dan hoeft niet meer elke leraar in elke les eerst 10 minuten te onderhandelen over wat mag er in deze les. Meneer Peters? Ja, in theorie heeft de heer Hagen natuurlijk gelijk. Want er zijn inderdaad een paar scholen waarbij ze dit zo hebben gedaan. Maar de praktijk leert dat de rest het gewoon niet doet. En dat alle leraren, want er wordt ook gewoon onderzocht, zeg maar, hoeveel procent van de docenten eigenlijk denkt dat zo'n verbod zou helpen. Dat schijnt ongeveer op 3/4 te liggen volgens de vakbond. Kijk, het gaat gewoon helpen om één lijn af te spreken en te zeggen, we moeten het gewoon niet doen. En dat je dan over die exacte invulling, hoe je dat dan gaat handhaven enzovoort, op een school dan afspraken maakt, lijkt me prima. Maar gewoon de uitspraak doen van, dit helpt niet als we niet één lijn trekken met z'n allen. Dat lijkt me gewoon met afstand het meest verstandige. En dat gaat ook wel gebeuren waarschijnlijk. Ja, maar goed, in Frankrijk doen ze dit al jaren. Hè? Dat gaat niet altijd even goed. Dat vertelt ook Patty Valkenburg, hoogleraar aan de UvA, daarover. Wij kijken hier vaak naar Frankrijk, waar een landelijk verbod is, maar ook het handhaven daarvan wordt overgelaten aan de scholen zelf. En dat gaat dan ook geregeld mis. Bijvoorbeeld wanneer leraar A zich wel aan het verbod houdt en leraar B niet. Ja, meneer Peters, u hoort het. De ene docent is gewoon strenger dan de ander. Misschien kunt u zich dat misschien ook wel herinneren van school. Oh ja, dat kan ik me zeker herinneren. Maar het is ook hoe ziet u de handhaving dan voor zich? Nou kijk, er mag heel veel niet. Bijvoorbeeld roken op school was tot voor kort nog wel prima toegestaan eigenlijk. En daar hebben we ook van met z'n allen gezegd, roken is gewoon slecht en het is verslavend. Laten we het gewoon niet doen en één lijn trekken. En dat werkt gewoon wel. We vonden ook ooit een gordelverbod in de auto's betuttelend. Nou, dat werkt gewoon wel. Terwijl ik ook wel weet dat er af en toe nog iemand rondrijdt zonder gordels. Je mag ook niet appen achter het stuur. Ja, dat is een norm. Natuurlijk is er wel eens af en toe iemand die dat wel doet. Maar je moet wel een norm afspreken. En ik begrijp ook wel dat er dan altijd nog steeds wel leerlingen zijn die proberen tussen te schieten en een enkele docent die zegt, nou, mijn tijd zal het wel duren, daar hou je. Maar als er geen regel is, dan weten we zeker dat het alle dagen ellende blijft. Meneer Hagekort, hoe realistisch vindt u dit? Nou, ik vind de vergelijking met roken niet helemaal opgaan, want dat is ook buiten de klas schadelijk en dat is altijd schadelijk. En telefoons zijn ook gewoon een onderdeel van het leven, ook van leerlingen. Ik ben het ermee eens dat het leren verstoort, dus het heel goed is dat scholen afspraken maken, maar er willen scholen ook verschillen in. De een wil het voor de onderbouw en de ander voor de onderbouw en de bovenbouw. Mag je het dan nooit meer in de les gebruiken? Ik denk ook dat het helpt als je dat gesprek echt voert voordat je het met elkaar verbiedt, want dan heb je ook intrinsiek gemotiveerde leraren en leerlingen om zich eraan te houden. En dat werkt niet als je het in de wet zet en de inspectie komt langs. Dan wordt het iets wat moet van de buitenkant. Laten we echt ook de waarde van dat gesprek, ook met ouders, hè, want we moeten ook een beetje opletten. Thuis mag vaak alles en dan moet school het oplossen. Dat willen we ook niet. Dus juist dat gesprek met leerlingen, ouders en leraren, voordat je dan zo'n richtlijn op school invoert, dat is heel waardevol. Ja, dan zegt u wat. Draait om opvoeding. Inderdaad, de ouders. Lopke Vlaming die sprak namens de ouders gisteren in de Tweede Kamer. Het leren omgaan met mobiele telefoons betekent ook leren dat die telefoon niet overal een plaats heeft. Niet als je met je gezin aan tafel zit bijvoorbeeld. En niet als je een les volgt. Ouders kunnen en moeten hun kinderen helpen met het omgaan met hun mobiel in de privécontext. En dat is al een flinke uitdaging. Op school echter is de invloed van ouders beperkt. Als de school geen duidelijke afspraken maakt en handhaaft, is het voor ouders heel lastig om hun eigen kind hiertoe te stimuleren. Ja, meneer Peters, als er zo'n verbod is, hè, hoe gaan jongeren dan leren om met die telefoon om te gaan? Want het is een onderdeel van onze samenleving. Ja, leren omgaan is reguleren, zoals gezegd wordt. Er zijn plekken waar je die dingen kunt gebruiken en waar ze ook nuttig zijn of prettig. En er zijn plekken waar je die dingen niet kunt gebruiken. Dat is ermee leren omgaan. Dus ik leer mijn dochter, als ze hier boven gaat slapen, ligt de telefoon beneden. Ja. Want anders dan lig je tot midden in de nacht te appen, daar kun je niks aan doen. Uh-huh. Ik leer de kinderen op school dat er in de les die dingen niet zijn, want ze storen en ze Dat is ermee leren omgaan. Gewoon reguleren. Ja, maar dan zoals is Kamerleden dan is ook kunnen reguleren. Precies, je gaat tijdens maar daar zijn regels. Maar er is geen verbod in de Tweede Kamer. Dus dan kom ik in de Tweede Kamer. Ik heb altijd een verbod gehad op school. Ja, dan mag het gewoon. Dat is een plek waar het gewoon mag. Ja, het mag buiten ook. Hè. Je mag, als je naar de voetbalclub gaat en als de voetbalclub zegt, als de trainer uitlegt wat de tactiek wordt voor morgen, dan heb je die telefoon niet hier. Dan is dat, dat is dat regulering. Kijk, het is gewoon een illusie om te denken dat mensen ermee leren omgaan door het in de hand te hebben. Want dat is gewoon Silicon Valley met alle intelligentie die er zitten om te zorgen om die dingen zo verslavend en zo aandachtsgeil mogelijk te maken. Hm. Dus ja, die trekken, daar is gewoon niet tegen op te boksen met dat ding in je hand. Dat zegt de wetenschap ook. Zeker niet voor jonge mensen trouwens. Meneer Hagort, hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik ben het met die analyse dat het heel verslavend werkt en dat het niet goed is om dat in de les te doen, ben ik het ontzettend eens. Alleen we willen, wat we net zeiden, jongeren en leerlingen leren om daarmee om te gaan. En dat kan heel goed aan de hand van regels op de school. En wat mij betreft gaan we ook verplicht van scholen vragen die regels te maken. En mag ook het uitgangspunt nog zijn, nee tenzij. Maar het moet wel leren blijven. En wat mevrouw Vlaming zei, er is wel degelijk ook invloed dan van ouders. Hè, want als je dat soort regels maakt, dan bespreek je die ook met de medezeggenschap, met ouders, met leerlingen. Dat lijkt mij de goede manier. Want al die andere situaties in het leven die leerlingen tegen gaan komen, daar gaat het ook niet omdat de wet het dan voorschrijft. Hè. Dan moeten ze op school geleerd hebben hoe je ermee omgaat. Dus ik denk dat de analyse deel ik helemaal met meneer Peters. Hè. Dus, en hem komt ook best een compliment toe dat hij dat zo op de agenda heeft gezet. Maar ik denk dat de beste manier is gewoon van scholen te vragen, maak regels, bespreek het met ouders, bespreek het met leraren en leerlingen. En leer je leerlingen om langdurig bijvoorbeeld hun aandacht bij de les te houden. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Meneer Peters, binnenkort bespreekt u dit weer met uw collega's in de Tweede Kamer. Hoe groot is de kans dat dit verbod er gaat komen? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval een ontzettend groot stuk gegroeid sinds november, toen eigenlijk mensen daar een beetje toch wel enigszins lacherig over deden. Ja. Van ja, mobieltje hoort er toch bij. Inmiddels is wel duidelijk hoe groot die problemen zijn en dat we er echt iets mee moeten. Dus die kans is aanzienlijk gegroeid. Ik ben het enig wel met meneer Hagort eens. Niemand hoeft te wachten op een wettelijk verbod. Ik zou zeggen, begin eraan. Ga in Deurne kijken hoe het moet. En begin eraan. Want kinderen leren niet met een mobiele telefoon in de hand. Goed, we gaan kijken wanneer deze wet er gaat komen of niet. En tegen die tijd appen we wel even. Dat komt al goed. Afgesproken. Goed, Snapchat, oké, dat doet u ook. CDA Tweede Kamerlid René Peters en voorzitter van de VO-raad Henk Hagort. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, bij mij in de studio ondertussen aangeschoven zangeres Jessica Manoputi, klaar om te praten over heimwee naar de Molukken. Ze maakt een album vol heimwee-liedjes. En ze werd gevolgd door de documentaire Lagu Lagu. En zo klinkt Jessica live. Marinonna beta dansa dengan se beta polo polo nonna rapate puta kiri puta kanan bali muka tengah da beta show marinonna beta dansa dengan se. Ja, dat klinkt naar meer, hè? Zometeen ook meer van Jessica Manoputi. NPO Radio 1. Na het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De gezondheid van mensen die vlakbij grote industriebedrijven wonen is uit het oog geraakt, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad krijgen mensen met klachten vaak procedurele antwoorden van de gemeente of provincie en moeten de omwonenden beter worden beschermd. In Marseille hebben bergingswerkers de laatste twee lichamen onder het puin vandaan gehaald van een ingestort gebouw. Het pand van 4 verdiepingen stortte afgelopen weekend in na een explosie. 8 bewoners kwamen om het leven. Over de oorzaak van de ontploffing in Marseille is nog niets bekend. De Sociale Verzekeringsbank krijgt een boete van 1,5 ton. Volgens de autoriteit persoonsgegevens heeft de instelling de privacy van bellers van de helpdesk een tijd lang niet goed beschermd. Zo kwam informatie over iemands uitkering in verkeerde handen. En op Koningsdag verschijnt er geen papieren krant meer. Een aantal dagbladen werd al niet meer bezorgd en daar komen Trouw, de Volkskrant en het AD nu ook bij. Eigenaar DPG zegt dat bezorgen niet meer lukt vanwege drukte rond de vrijmarkten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En wel nagezeld de Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik las dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een paar dagen geleden in actie kwam. Omdat een veebedrijf vreselijk omging met de kalveren die ze moest vervoeren, naar ik aanneem van een stal naar een slachthuis. U denkt wellicht goed dat de NVWA haar controletaken zo goed uitvoert. Maar nee, de NVWA kwam in actie nadat ongehoord een groep die dierenrechten beschermt en qua naamgeving binnen de NPO wellicht voor verwarring kan zorgen. Undercover gemaakte beelden uit Oude Molen ten noorden van Roosendaal naar buiten bracht. Waarop te zien was dat verzwakte en zieke beesten tegen de regels in toch verhandeld werden en schoppen en het gebruik van elektroshocks eerder regel dan uitzondering was. Ik ben op het punt gekomen dat ik niet eens meer kan luisteren naar iemand van de sector die het over incidenten heeft of een political opinion leader anderszins die me toevoegt dat de Nederlandse veeteeltsector internationaal op eenzame hoogte staat en mensen van over de hele wereld hier naartoe komen om te kijken hoe goed wij tief toch op. Excusez le mot, zou Macron zeggen als hij geen Nederlands spreekt. Dit is wat we doen. Elke dag weer op verbijsterende schaal dieren fokken om te verhandelen, te doden, om te consumeren. En ja, dan zijn er gelukkig heel veel boeren die het zo goed mogelijk doen. En volgens de regels, maar elke keer weer dit soort maagomdraaiende beelden. Elke keer weer de toch al vrij minimale regels aan de mester laarslappen. Elke keer weer levende wezens, kippen, varkens, kalfjes, koeien als producten behandelen die zo snel mogelijk verwerkt dienen te worden. Het zijn geen incidenten. Het is deel van de sector. Het is een deel van het miljardenverdienmodel van de veevoerhandelaren en zuivelcoöperaties, de stallenbouwers en de veevervoerders en de industrieel slachters. Dat is de tranentrekkende realiteit. Maar gelukkig is het de NVWA die namens ons allemaal en, pikant detail, namens het ministerie van LNV de boel in de gaten houdt. Met een paar al vrij lang overduidelijke problemen. De NVWA heeft veel te weinig mensen om al die stallen en bedrijven en vrachtwagens en slachthuizen in de gaten te houden. De NVWA is zo verklonken met de sector dat controle die het verdienmodel kan verstoren niet echt de hoogste prioriteit heeft. En als dat wel zo is, als er wel echt gecontroleerd wordt, krijgen de medewerkers te maken met intimidatie en bedreiging. Maar denkt u dan, de verantwoordelijke minister kan dan toch niets anders doen dan volledig achter zijn controleinstantie gaan staan en alles en iedereen die dat controlemechanisme bewust saboteert keihard aanpakken? Vraagteken? Nou, dat is dan nog een dingetje, want die minister heet Piet Adema en die doet dat op eigenlijk geen enkele manier. De minister die, als hij voor zalen met agrariërs praat, er geen been in ziet om als een volleerd Wopke, de man zonder achterban, de dingen te zeggen die de sector wil horen. De afgesproken jaartallen zijn niet heilig, afspraken in het regeerakkoord zijn niet in steen gebeiteld en de boer moet er in ieder geval loeiend goed uitkomen. En over wat er allemaal al jaren misgaat bij de NVWA zegt Adema in de Kamer dat de Voedsel- en Warenautoriteit het probleem van de angstcultuur in zichzelf moet oplossen. Ik geloof dat deze minister, ingevlogen met de vorige het echt niet aankomt, te laf is om echte maatregelen te nemen en daarmee op geen enkele manier staat voor de levende wezens waar ik over sprak, die wij met miljoenen doden elke dag weer, elke week weer. En daarmee ook op geen enkele manier in staat lijkt om samen met de sector, zoals het zo mooi heet, tot een toekomst te komen waarin de boer kan boeren en het land kan overleven. Ik kwam in mijn keiharde research voor deze column Marjolein de Rooij tegen, die recent de Vakbond voor Dieren oprichtte. Simpele eis, geef dieren rechten, zoals elke werknemer. En ik las van de Britse Farm Animal Welfare Council 30 jaar geleden opgestelde duidelijke feiten die je met dieren zou kunnen toepassen. Ik noem ze even. Het zijn de 5 vrijheden van het dier. Dieren zijn vrij van honger en dorst. Dieren zijn vrij van ongemak. Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Dieren zijn vrij van angst en stress. En dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Dieren die in de vlees- en vleemolen verzeild zijn geraakt, genieten precies 0 van deze vrijheden. En dat is wat mij betreft een onverdraaglijke conclusie over ons land. De Nieuws BV. Ja, ik dacht dat we een klein stukje muziek zouden gaan horen hierna. Maar dat is misschien nog wel eventjes in de maak. Want ik wil wel even in de sferen komen voordat we het hierover gaan. Gaan we dat doen? Ja, lekker. Kom maar. Ja, je hoort hoort hier Lagu Lagu, Molukse liedjes over heimwee naar de Molukken. Zangeres Jessica Manuputi groeide ermee op en besloot een album vol met deze liedjes op te nemen. En de reis die ze daarvoor af heeft gelegd is te zien in de documentaire Lagu Lagu, die dus maandag in première gaat. Jessica Manuputi is hier aangeschoven. Welkom, Jessica. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, we hoorden je net Lagu Lagu zingen. Dat is die stroming. Wat voor gevoel roept deze muziekstroming bij jou op? Een gevoel van thuis. Melancholie, vreugde, troost, heimwee. Heimwee, maar een hele cocktail van alles. Ja, dat is een interessant gevoel heb ik bij mezelf ontdekt. Of tenminste, dat is een gevoel wat ik eigenlijk van kind af aan al ken. Mm-hmm. En eigenlijk sinds dat ik met deze muziek echt bezig ben gegaan. Realiseer ik me van dat het eigenlijk wel bijzonder is dat je heimwee kan hebben naar een plek die je niet kent. Ik ben inmiddels wel een aantal keer op de Molukken terug geweest. Dus nu kan ik me daar een voorstelling bij maken. Maar dat is dus denk ik iets wat je toch van je voorouders meekrijgt. Ja. Ja, misschien wel. Hè? Want je zegt van de Molukken, dus dit is Molukse muziek. Ja. Maar het is ook een plek waar je eigenlijk nog... Ja, je bent er inmiddels wel een paar keer geweest, mag ik hopen. Oké. Ja, ja. Maar het is niet de plek waar je geboren bent en opgegroeid en waar al je herinneringen liggen. En toch heb je er heimwee naar. Hoe ben je dan met deze muziek in aanraking gekomen? Ik weet niet beter. Maar was dit altijd thuis? Ja, zeker. Ja, het is gewoon... Ik denk dat in veel Molukse gezinnen zo gaat. En ik heb dan een... Ik kom uit een familie waarin gewoon heel veel gemusiceerd werd. Mm. En je wordt geboren en je hoort die liedjes de hele tijd om je heen. En dan ken je ze gewoon eigenlijk. Ik herken er ook wel wat in. Ik bedoel, dat je moeder bijvoorbeeld je continu bepaalde muziek laat horen. Wie was voor jou een sleutelfiguur in jouw familie die jou hier echt kennis mee liet maken? Mijn opa wel. Opa Piet. Ja? Dat is de vader van mijn moeder. Maar ook mijn moeder, we zongen gewoon heel veel thuis. Met mijn moeder en mijn oudste zus zongen we deze liedjes driestemmig. En mijn moeder die speelde dan gitaar. Dus dat deden we gewoon in de huiskamer. Maar ook echt bij mijn opa en oma werd heel veel gemusiceerd op zondagmiddag. Met al mijn ooms en neven en tantes. En iedereen zong en iedereen speelde gitaar. Tifa, dat is een traditionele trommel. Mm-hmm. En mijn opa die speelde viool voornamelijk. Hij speelde ook wel andere dingen en hij zong altijd heel hard overal. Oh ja? Heel hard overal? Ja. Zo van, jullie kunnen hier niet omheen? Absoluut. Wat was de gedachte daarachter, denk je, bij hem? Ik denk gewoon een manier om zich te uiten. En in de kerk bijvoorbeeld ook, hoor je altijd een tweede stem heel luid. En dat was dan, was hij. Nou, je hebt een oud cassettebandje meegenomen waarop je opa Piet dus te horen is. Ja. Samen met jouw ooms, waar je dus net in die woonkamer, jaren 80, 70, denk ik dat we zitten. Laten we even luisteren. Ja. Hoor je hem er ergens bovenuit ook te horen, je opa. Hoe heet het liedje? Dit liedje heet Bulan Terang. En waar gaat het over? Het betekent heldere maan, maar het gaat over het mooie strand op Ambon. Met superwit zand. Oh. En dan bij maanlicht eigenlijk. En dat je daar altijd aan zal blijven denken. Dus echt heimwee. En dan ook een ode eigenlijk aan de schoonheid van Ambon. Ja. Dus een van de Molukse eilanden. Had je opa last van heimwee? Ja, zeker wel. Ja. Hoe uitte zich dat? Los van de muziek? Daar werd eigenlijk niet echt over gesproken. Oh. Ik denk ze waren natuurlijk... Ja, dat realiseer je nu. Dat zij gewoon aan het survivalen waren eigenlijk in die tijd. En dat ze getraumatiseerd waren door alles wat ze hebben meegemaakt. Dus er werd niet over gesproken. Hoe is dat nu dan? Want jij bent een nieuwe generatie. En wij praten hier nu gewoon over. En in de documentaire praat je er ook over met je moeder. Is het nu anders? Ja, ik denk dat het nu wel anders is, ja. Ik denk dat, dat door de jaren heen en door de generaties heen... dat eerste hele rauwe trauma al wat meer afgekalfd is. En dat er dan ruimte komt om stil te staan bij wat... wat er allemaal is gebeurd. Ja. Ja, zij kwamen hier aan met niks. Ze kwamen uit de oorlog net. Ik heb gewoon een goed leven hier. Mm-hmm. Ik heb de ruimte om hier nu over te praten. En dat voelt ook wel een beetje alsof ik nu een soort van hun stem ook kan zijn daarin. Is dat ook de reden waarom je dit album hebt gemaakt? Ja, ja. Om een stem te zijn? Ja, ja. Ja, als ik kan bijdragen in dat dit verhaal, wat zo onderbelicht is eigenlijk, hè, in onze gedeelde geschiedenis, als dat over een paar jaar wel in de geschiedenisboeken staat en ik heb daarmee ook via de muziek aan kunnen bijdragen, ben ik blij, ja. Ja, voelt als geheel. Ben je samen nu met een nieuwe generatie muzikanten ook dat album gaan opnemen? Dit is toch de kans, loop je daarmee dat je toch een andere sound daarmee laat horen. Is dat ook zo? Ik heb wel een bewuste keuze gemaakt om de liedjes heel erg intact te houden. Vooral harmonisch en melodisch, zou ik maar zeggen. Want de liedjes worden heel veel uitgevoerd, maar ook wel in andere versies. Dus met elektronische instrumenten of reggae versies of zo. En mm-hmm. Ik vond het mooi om die liedjes te houden zoals ik ze eigenlijk ken van opa, zou ik maar zeggen, in een woonkamer. En ik denk, de frisse wind, die zijn wij denk ik zelf, zou ik maar even zeggen. Ja, Ruben die zit hier. Je gitarist, die zit hier ook heel netjes en braaf te wachten. Ja. Maar het is grappig, want iedereen in de band die heeft Indische of Molukse roots. En we kennen elkaar uit de Nederlandse muziekscene. Mm-hmm. En het is heel grappig om te horen hoe zij het invullen. Want we hebben eigenlijk allemaal thuis ooit de Kronjong gehoord. En ook de Lagu Lagu, maar ook Hawaii of country. Weet je wel, het is een beetje een mix daarvan. Allemaal die muziek waar je echt de heimwee. Dus jullie kennen dat sentiment allemaal. Ja. En op de ene of andere manier hoef ik ook niks uit te leggen. Iedereen vervult het gewoon. Dus het heeft iets iets nostalgisch, denk ik, in sound ook. Maar met deze invulling van ons als nieuwe generatie, denk ik. Ja. Wat ga je voor ons spelen zometeen? Nusa Niue heet het. Waar gaat dat over? Nusa Niue is een regio op Ambon. Ja. Ook echt een heimweelied. Een ode ook aan die regio. En dat je eigenlijk al ver weg bent. En dat je daar met weemoed aan terugdenkt. Aan die plek. Het verlangen dus eigenlijk. Ja, echt verlangen. Ja, wow, zeker. Okay. Ja. Nou, ga alvast staan, zou ik zeggen. Doe je dat samen, ga je dat doen met gitarist Ruben Kroes. Loop erheen. Dan vertel ik alvast dat de documentaire Lagu Lagu van de regisseur Joost Schriks maandag te zien zal zijn tijdens het In Edit Filmfestival in Amsterdam. Ja, en Jessica is ook nog eens op tournee met haar liedjes. Wij krijgen alvast een voorproefje dus. Nusa Niue. Nusa Niue dan Tanjung Alange Sio waktu beta, waktu beta keluar Ambone Sio ombak puku. Badan perahu esio lah hati beta shota karuange datang. Prachtig. Prachtig, dank jullie wel. Noosa Nieuwe hoorde je van Jessica Manaputi en begeleid met gitarist Ruben Kroes. Dank jullie wel. De Nieuws BV. Ja, er is iets heel anders aan de hand. Want het is goed nieuws voor apenkoning Louis uit Jungleboek. Ik wilde graag een mens zijn, maar dat is andere koek. Ja, een mens, dat is waarnaar ik mij het apenlater zoek. Oh, oebidoe, ik ben er aan toe. Ik maak me kwaad als jij, ik praat als jij. 1, 2 in de maat. Oh, ik ben er aan toe. Want ik lijk op jou. Ja, ik lijk op jou. Ja, want uit een nieuw onderzoek blijkt dat apen en mensen nog meer met elkaar gemeen hebben. Zo hebben apen ook duimen, net als wij. En trappen ze in goocheltrucs, net als wij. Dat blijkt allemaal uit wetenschappelijk onderzoek. Ja, wat is dit eigenlijk voor onderzoek? En wat hebben we hier in hemelsnaam aan? Apenonderzoeker en hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret kan hier antwoord op geven. Mariska, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, je moet me eventjes helpen hoor. Apen, duimen, goocheltrucs. Wat is er nou precies onderzocht? Ja, de onderzoekers hebben in hun studie onderzocht in welke mate het relevant is dat je lichaam lijkt op het lichaam van een ander als je het gedrag van die ander wil begrijpen. Dus ze hebben apen eigenlijk een goocheltruc laten zien. Ja. En dat heet de French Drop. En nou ja, het gaat erom dat je een muntje of een voedselbeloning kunt laten verdwijnen. Tussen aanhalingstekens. En in die goocheltruc is het heel belangrijk dat je je duim en je wijsvinger naar elkaar toe kunt bewegen. Dat heet een precisiegrip. Dus eigenlijk als je een pen oppakt op die manier. Of een lekker snoepje. Ja. Inderdaad. En sommige apensoorten die kunnen dat, net als mensen. En andere apensoorten, die hand ziet er net iets anders uit. En die kunnen dat niet. En uit de studie is gebleken dat de apen die dat ook kunnen, net als mensen, in die goocheltruc stinken. Hoe kan dat dan? Nou ja, als wij het gedrag van ander proberen te interpreteren, dan gebruiken we tegelijkertijd ook ons eigen bodyschema. Dus we zijn continu als sociale dieren bezig met het interpreteren van het gedrag van anderen. En in welke mate je eigen lichaam in staat is tot hetzelfde waartoe de ander in staat is. Mm-hmm. Ja, dat helpt gewoon heel erg. Dus als ik me even goed voorstel, ik heb een duim. Nou ja, jij ook. Wij hebben duimen. En daar kunnen we dingen mee. Dus als iemand anders met een duim en met duimen dus ook iets doet, dan stellen we dat al voor in ons hoofd. Of we hebben daar al verwachtingen bij. Ja, klopt. Alleen wat ik heel leuk vind aan dit onderzoek is dat ze verschillende primatensoorten met elkaar hebben vergeleken. En die lijken heel erg op elkaar, maar ze hebben dus ook net die verschillende handmorfologie. Mm-hmm. En dan kun je dus kijken naar dat je in een bepaald lichaam geboren bent en wat het effect daarvan is op het interpreteren van gedrag. Ja. Want je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar mensen die door een ongeluk hun duim zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Heeft dat nog invloed op hoe zo'n goocheltruc geïnterpreteerd wordt? Ik hoor het al. Je denkt aan een vervolgonderzoek. Maar wacht even daarmee. Want eventjes voor mijn begrip. Hè. Dus dit is, wat er nu ontdekt is, dit is eigenlijk wat goochelaars al lang wisten. Hè. Dat is nu wetenschappelijk bevestigd. Van, we weten waar mensen op focussen. Dit is waar we ze mee af kunnen leiden. We gaan nu het snoepje oppakken. Het verdwijnt nu in mijn hand. Ja. Dus dat, toch? Ja, goochelaars die weten als geen ander hoe je aan mensen kunt manipuleren en voor de gek kunt houden. Ja. En dat blijkt ook uit deze studie. En het geeft iets meer inzicht in waarom dat zo is. Ja, en kunnen we dan ook hard concluderen, Mariska, dat apen zonder duimen dus nooit in dit soort trucjes zullen trappen? Nou, ze hebben wel duimen, alleen die... Of andere handen. Ik weet niet hoe kan ik dat voorleggen. Nou, ze hebben ook een versie van het experiment gedaan waarbij ze de voedselbeloning op een andere manier pakten. Dus niet tussen duim en wijsvinger, maar gewoon met de hele hand. Ja. Waartoe alle drie die apensoorten in staat zijn. En als ze dat deden, dan stonken ze allemaal in die goocheltruc. Wow. Dus het had er echt mee te maken hoe die truc werd uitgevoerd. ja, of ze misleid werden, ja of nee. Ja, en nu ben jij al aan het dromen over vervolgonderzoek. Dus je zegt van ja, kunnen we dit dan ook doen met mensen die bijvoorbeeld zonder handen zijn geboren of zonder duimen? Zeker, ja. Ja, ik ben echt geïnteresseerd in hoe mensen en ook in mijn geval een mensapen, daar gaat mijn onderzoek over. Het gedrag van anderen, emotioneel gedrag, sociaal gedrag, interpreteren. Ja. En hoe ze dat dan doen. En ik denk dat de vergelijking tussen verschillende primatensoorten heel mooie bijdrage kan leveren aan de waarom-vraag. Nou, daar zeg je wat, want dat was exact ook mijn vraag. Wat hebben we hier dan aan als we dit allemaal weten? Nou ja, het is echt een fundamenteel onderzoek waar meer inzicht in wordt verkregen in hoe we anderen begrijpen. Aha. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijke vraag. Hoe kun je het gedrag van anderen correct interpreteren en wat draagt daaraan bij? En dit is niet een nieuwe onderzoeksvraag, absoluut niet. Bijvoorbeeld als in de eind jaren 90 werden de spiegelneuronen ontdekt en dat ging er eigenlijk ook om. Hoe reageren we op anderen? Hoe herkennen we het gedrag van anderen? En die neuronen die werden actief als je zelf een bepaalde actie uitvoert, maar ook als je diezelfde actie uitgevoerd ziet worden door een ander. Maar dan heb je het echt over gewoon wat gebeurt er in je lijf, dus inderdaad. En ja, niet, wat hoe gebeurt interpreteer er in je hersenen? Het? Dus ja, inderdaad, wat gebeurt er in je hersenen? En deze studie die benadert dezelfde vraag juist weer van een andere invalshoek. In welke mate draagt hoe je lichaam eruit ziet bij aan hoe je anderen leest? Ja. Of zelfs geïnterpreteerd. Ik zie inderdaad ook mogelijkheden nu, Mariska. ik denk, misschien de sport kan hier misschien ook wel wat mee. Nou, hoorde ik dat jij ook bezig bent met de gedachte over dat je dit misschien op vogels ook wil gaan onderzoeken. Nou, ik las het. Wat ben je allemaal van plan? Ja, ik las het en ik dacht meteen aan mijn twee parkieten. Zouden die dat ook kunnen? Die hebben geen handjes, maar wel pootjes. Ja. Komsnavels zijn het. Dat zou een heel interessante vergelijking zijn. Er is wel eens een keer zoiets ook gedaan bij kraaien. Ik heb dat gisteren toevallig opgezocht. Mm-hmm. Of nee, niet toevallig natuurlijk. Nee, je was hier gewoon mee bezig. Doelbewust, ja. Ja, precies. En zij stonken er niet in. Ja. Maar die parkieten van mij, die zijn heel erg gewend aan handen. Die hebben heel veel ervaring. En wat we ook weten uit onderzoek is dat naarmate we meer ervaring met anderen hebben, bijvoorbeeld hondeneigenaren met honden, als je bijvoorbeeld denkt aan mensen uit een andere cultuur, als we daar meer ervaring mee hebben, dan kunnen we die ook beter begrijpen. Ah, kijk. Dan heb je een beetje het nature-nurture debat. Wat is nou aangeboren en wat leren we door ervaring? Ik voel hem aankomen. Het cirkeltje is rond inderdaad. We leren door naar elkaar te kijken en naar onszelf. Dus ja, als het je gelukt is met die vogels, kom dan weer eventjes langs. Hè. Kom het even allemaal uitleggen. Moet ik eerst de truc even goed Ga eerst die truc goed. Ga ze eerst voor de gek houden. Cognitief psychologie, Mariska Kret, hoogleraar daar. NPO Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Beschrijf die ideale wereld van u eens. De ideale wereld, een mooie vraag. Omdenken, doordenken en terugdenken. Jij was ook betrokken bij de oprichting van de Partij voor de Dieren. Ja. En nu dus die vakbond voor dieren. Wat voegt die toe dan? Jurgen van den Berg vraagt door. Het is net first date. Maar dan een beetje met meer tanden en nagels. Want dat gaat er niet heel vriendelijk aan toe. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Waarom had hij toen ineens Gerrit-Jan Heijn in het vizier? Toevallig wist hij waar Gerrit-Jan woonde. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Vanavond in Mediastorm hebben we het over de veelbesproken kloof tussen stad en platteland. Draaide de PR-machine van Donald Trump over uren. En Wendy van Dijk speelde tot 10 jaar geleden nog Oeshie. Maar hoe wordt de Aziatische vrouw nu in de media neergezet? Mediastorm is er vanavond om 11:05 bij Human op NPO 2. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij Meisje met de Parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk. Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de Amerikaanse nieuwszender Fox News bracht nieuws waarin ze zelf niet geloofden. En dan gaat het vooral om gasten en meningen die ex-president Trump steunde in zijn complottheorie over de stolen elections. Weet je nog? Een en ander blijkt zwart op wit uit e-mails die boven water kwamen in een rechtszaak tegen Fox. Nou, zometeen in de nieuwsbv hoor je daar alles over. Nu eerst een flinke boete voor de Sociale Verzekeringsbank. Daarover meer in het NOS Journaal met Juris Stubenitski. Die Sociale Verzekeringsbank, de SVB, heeft een boete van €150.000 gekregen, omdat de gegevens van mensen die een uitkering krijgen niet goed waren beschermd. De SVB keert onder meer de AOW-uitkeringen en de kinderbijslag uit. Medewerkers van de telefonische helpdesk horen de identiteit van een beller goed te checken om fraude te voorkomen. Maar dat gebeurde niet goed genoeg, vindt de autoriteit persoonsgegevens. Katja Meur van de autoriteit persoonsgegevens, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dit probleem aan het licht gekomen? Ja, wij kregen een klacht van iemand binnen, waaruit bleek dat er gegevens waren doorgegeven aan niet aan haar, maar aan iemand anders die zich als haar voordeed. Dus dat mag niet. En hoe kon dit gebeuren dan? Het kon gebeuren omdat de helpdesk van de SVB de checkvragen niet op orde had. Dus ze stelden eigenlijk te simpele vragen. Dus kon je ook voordoen als iemand anders of namens iemand anders eigenlijk te gemakkelijk informatie opvragen. En heel veel Nederlanders krijgen, zoals u al zei, te maken met de SVB. Iedereen die met pensioen gaat, hè, al zo'n 3 miljoen mensen die kinderbijslag ontvangen. Dus die helpdesk wordt echt 20.000 keer per week gebeld. En er zijn zo'n 1500 servicemedewerkers die dus bij de cliëntgegevens kunnen. Dus daar moet je wel echt hele goede checkvragen hebben, dat je weet wie je voor je hebt voordat je in die gegevens gaat duiken met diegene aan de telefoon. Ja, en waarom is dit dan ernstig genoeg om een boete van 1,5 ton op te leggen? Ja, dit zijn echt gegevens van heel veel mensen. En er zitten ook gevoelige gegevens in. Dus niet alleen inkomensgegevens, maar bijvoorbeeld ook gegevens van mensen die een tijdje in detentie hebben gezeten. En dit was ook gedurende langere tijd niet op orde. Gedurende 4 jaar, die periode waar we onderzocht. Dus dan is echt al een boete op zijn plaats. Ja, en is hiermee het probleem bij de SVB dan ook opgelost? De SVB, moet ik zeggen, is zeer voortvarend aan de slag gegaan. Dus ze hadden al binnen 5 weken een complete risico-inventarisatie gedaan en een plan van aanpak hier liggen. Ze hebben nieuwe werkinstructies voor de medewerkers liggen en ook andere werkprocessen. Daar hebben ze dit die beveiliging verbeterd. En ze gaan dat ook standaard evalueren. Dus we zijn zeer tevreden over hoe de SVB het heeft opgepakt. En we zien dat eigenlijk ook wel als een les voor andere bedrijven. Steeds meer mensen regelen hun zaken digitaal online. Maar er wordt ook nog echt veel gebruik gemaakt van telefonische helpdesk. Dus ook daar is het belangrijk om de identiteit van de mensen die je aan de lijn hebt goed te controleren. Katja Meur van de Autoriteit Persoonsgegevens, dank u wel. Veel reacties op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het beter beschermen van omwonenden van grote industriebedrijven. De provincie Noord-Holland is het ermee eens dat er meer oog moet zijn voor de gezondheid. Greenpeace vindt dat de Onderzoeksraad de vinger op de zere plek legt. En het RIVM noemt het een steun in de rug van mensen die niet worden gehoord. De OVV keek onder meer naar klachten over Tata Steel in IJmuiden en asfaltproductie Nijmegen. Volgens de onderzoeksraad vervallen bedrijven en overheden bij klachten vaak in procedurele antwoorden, terwijl dat niet hoeft. Het kan snel. Met de grafietregens bij Tata is het in 2 jaar gelukt om een oplossing te vinden. Bij Chemoer is het vrij snel gelukt om niet alleen van de PFOA af te komen, maar ook van de vervangende hulpstof grotendeels. Dus het kan snel als bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid maar gaan waarmaken. Ook hebben provincies en gemeentes te weinig kennis en capaciteit in huis om mensen goed bij te staan, zegt de OVV. En daardoor kan schadelijke uitstoot lang doorgaan. Het UMC Utrecht stapt naar de rechter vanwege het definitieve besluit van minister Kuipers om de afdeling voor kinderhartchirurgie daar te sluiten. Ook die in Leiden gaat dicht. Kinderen kunnen in de toekomst alleen nog in Groningen en Rotterdam terecht voor een hartoperatie. Statushouders vinden in Nederland steeds sneller een baan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 20% van de asielzoekers die in 2019 een verblijfsvergunning kregen had na 2,5 jaar betaald werk gevonden. Een paar jaar eerder was dat nog maar 11%. Op Koningsdag verschijnt er geen papieren krant meer. Een aantal dagbladen werd al niet meer bezorgd en daar komen Trouw, de Volkskrant en het AD ook bij. Eigenaar DPG zegt dat bezorgen niet meer lukt vanwege drukte rond de vrijmarkten. Het NOS-journaal. Voormalig topman van ING, Ralf Hamers, is op zijn vingers getikt omdat hij in 2018 in één klap zijn salaris met 50% wilde verhogen. De Commissie van Beroep van Tuchtrecht Banken heeft hem nu een berisping gegeven. Economieverslaggever Nick Wouters is aangeschoven. Ja, Nick, eerst even terug naar dat jaar 2018. Waarom wilde Hamers toen zijn salaris zo fors verhogen? Ja, dat was samen met de commissarissen trouwens van die bank, die nu ook berispt worden. Nou, die verhoging was nodig omdat Ralf Hamers, zo zei de bank toen, in de eredivisie speelt, maar betaald wordt zoals iemand in de Jupiler League betaald wordt. Die had je toen nog, de Jupiler League in 2018. Het was ook in de tijd dat banken wat soberder aan het worden waren. Minder ging over beloningen na de bankencrisis, maar dit druiste daartegen in. En zij kwamen dus met een voorstel om het salaris naar 3 miljoen te verhogen en één keer 50% erbij. En waarom mocht het niet? Nou, volgens de commissie die nu een uitspraak heeft gedaan, was die verhoging van 50% in één keer te hoog. Dat had je ook in een aantal stappen kunnen doen. Daarnaast had de bank kunnen weten dat dit politiek en in de publieke opinie voor onrust zou zorgen. Want dat zag je toen vrij snel nadat dat voorstel gedaan werd, dat er vanuit de politiek kritiek kwam, vanuit de maatschappij, vanuit vakbonden. En ze zeggen, ja, daar is binnen de bank over gesproken, maar daar is niks mee gedaan. En ook bijvoorbeeld met signalen van de minister van Financiën, die ook zei dat hij het wel een erg gevoelige verhoging vond. Ook daar is niks mee gedaan. Ja, en bankiers hebben in een bankiersaid in 2015, sinds 2015 beloofd dat ze ook naar de maatschappij kijken en daarna luisteren. Nou, dat is in dit geval niet gebeurd. Hij is dus berispt. Wat houdt deze berisping precies in? Dat is formeel gezien een strenge afkeuring van het gedrag. De commissie had ook een beroepsverbod kunnen opleggen, kiest daar niet voor, maar zegt wel, ja, de volgende keer, nu weten bankiers dat ze zijn nu gewaarschuwd. We hebben niet eerder een uitspraak in dit opzicht gedaan, maar nu weet je dat we zo naar deze bankiers-eed kijken. En ze nemen trouwens ook Ralf Hamers en de commissaris kwalijk dat ze geen inzicht hebben gegeven in de gesprekken over die verhoging. Dat ze niet hebben gezegd van wie kwam dit idee nou eigenlijk en hoe is dat gegaan. En dat nemen ze dus kwalijk, maar het blijft bij een berisping. Dankjewel. Economieverslaggever Nick Wouters. Vrouwen die kort na het stoppen met het gebruik van de pil zwanger worden, hebben een kleine kans op complicaties, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. Reden voor de onderzoekers om met een nieuw advies te komen. Ons advies zou zijn om te overwegen om zwangerschap toch nog heel even uit te stellen, direct na het stoppen met de pil. Maar ja, in ieder geval om dat te overwegen en dus ook te bespreken met de partner en eventueel de zorgverlener. Het is niet oorzakelijk aangetoond dat dit echt de oorzaak is. Maar enige terughoudendheid zou misschien wel goed zijn. De onderzoekers benadrukken dat de complicaties relatief zeldzaam zijn. Bij vrouwen die kort na het stoppen met de pil zwanger werden, kregen ongeveer 3% te maken met zwangerschapsvergiftiging en 6% met vroeggeboorte. Het weer, op veel plaatsen is het droog, af en toe zon. Het kan flink waaien en het is ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen zon, een enkele bui en het wordt dan een graad of 14. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. In Amerika begint maandag een megazaak tegen de grootste nieuwszender van het land, Fox News. De zender is al jaren het PR-bolwerk van conservatieve rechts. En de zender speelde ook een sleutelrol bij het verspreiden van de valse claim van Donald Trump dat hij de vorige presidentsverkiezingen zou winnen. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Ja, hoe dat leidde tot een geruchtmakende rechtszaak, dat ga ik bespreken met Amerika-watcher Laila Frank. Goedemiddag, Laila. Goedemiddag. Fox News dus, hè? Waarom staat deze enorm? Want het is echt een enorme zender. Waarom staat deze eigenlijk voor de rechter? Fox News wordt aangeklaagd wegens smaad en laster door Dominion. En Dominion is de fabrikant van de stemcomputers. En wat Dominion zegt is, jullie hebben doelbewust leugens verkocht over onze stemcomputers. Namelijk dat wij de verkiezingen zouden hebben beïnvloed en dat daardoor Joe Biden heeft gewonnen en niet Donald Trump. Dat is klinkklare onzin. Dus wij klagen jullie aan vanwege smaad. En hoeveel eisen ze? Want dat is meestal in Amerika, toch? 1,6 miljard, niet verkeerd heb. Behoorlijk, ja, een hoop geld. Behoorlijke flinke zaak dus. Geld. Ja, flinke smak geld. Nou, laten we even kijken naar hoe Fox News hierover bericht. Hè, over die verkiezingsfraude, hoe dat klonk. Dat klonk zo. Allegations that their machines caused thousands of votes in one Michigan county to be switched from Donald Trump to Joe Biden. Electronic voting machines didn't allow people to vote, apparently. I know that there were voting irregularities. Voter fraud is something that is real, that just took place. It will be impossible to ever know the true, fair, accurate election results. Ja, oké. Okay. Om dit soort uitspraken is Fox dus voor de rechter gesleept door Dominion, het bedrijf achter deze machines, eigenlijk deze stemmachines. De zitting gaat maandag beginnen, maar in het vooronderzoek zijn er al best wel wat saillante details naar buiten gekomen. Hè? Wat? Ja, heel. Kijk, onderdeel van de rechtszaak is dat Dominion inzicht heeft gekregen in de interne correspondentie van Fox News. En dan heb je het over mail en dan heb je het over tekstberichten tussen de grote anchors en de hoogste baas, Rupert Murdoch. En uit die berichtgeving komen eigenlijk drie hele saillante categorieën. Ten eerste, hoe denken de grote anchors, de voormannen en vrouwen van Fox News over Trump? Nou, ik haal er wat dingen bij. Hij is een demonische kracht, een destroyer. Ik haat hem gepassioneerd. Ik hoop dat we het binnenkort nooit meer over hem hoeven te hebben. En dat is iets heel anders dan deze personages vertellen op televisie. Dat is één. Over de big lie, hè, die leugen dat Donald Trump zou hebben gewonnen, zeggen ze achter de schermen, het is idioot, het is absurd. Over Powell, een van de advocaten die steeds maar dit verhaal op hun zender mocht vertellen, zeggen ze achter de schermen, het is vergif deze vrouw, ze is een ongeleid projectiel. Aantal scheldwoorden worden erop losgelaten, ze liegt. En als het gaat over de journalisten binnen Fox News, hè, want dit komt allemaal bij de opiniemakers vandaan, zeggen ze achter de schermen over hun journalistieke collega's, deze mensen zijn een gevaar voor ons merk en ze brengen de kijkcijfers in gevaar. Oké, okay. Goed. Als ik al deze bevindingen en feedback, de meningen van deze presentatoren dan leg naast het werk wat ze uiteindelijk op de zender laten zien. Kijk, je kunt een mening hebben over iemand, je kunt van alles vinden, maar als je echt woorden hoort als ze liegt, hoe kan het dan dat ze dan toch kiezen om dit verhaal zo te brengen? Nou, Rupert Murdoch, de eigenaar van Fox News, die heeft het eigenlijk heel adequaat samengevat. Die zei, it's not blue, it's not red, it's green. Oftewel, dit gaat niet over politiek, dit gaat simpelweg geld. Over geld. Ja. De kleur van de dollar is groen. Mm. En je ziet dat, kijk, Fox News, hè, de verkiezingsuitslag was daar. Fox News was een van de eerste die Arizona, de staat Arizona, toewees aan Joe Biden, waarmee eigenlijk duidelijk werd dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. De kijkcijfers van Fox News kelderden. Donald Trump was heel boos op Fox News, die zei dat ook. En onmiddellijk haalde Fox News een enorm dieptepunt in de kijkcijfers. Ze werden ingehaald door concurrenten op rechts. En daar, op basis daarvan zag je ook, en dat zie je dus in die correspondentie die nu openbaar is, een heel gesprek ontspinnen over, wat moeten we nou doen? Moeten we toch bij de waarheid blijven? Dat hebben ze een dag of wat geprobeerd. En daarna zie je een radicale koerswijziging. Want het publiek moet tevreden gehouden worden. Kom come on. Jij en ik, we zijn allebei journalisten. Moeten we het bij de waarheid houden of moeten we naar de kijkcijfers kijken? Er moeten toch mensen hier in opstand over zijn gekomen? Er werken de journalisten daar absoluut. Toch? Absoluut. Kijk, en je, binnen Fox News heb je de opinietak en je hebt de journalistieke tak. Ja. En er zijn journalisten weggegaan bij Fox News. Ze zijn onder de duim gehouden. En er zijn journalisten, echt binnen de journalistieke tak van Fox News, die hier iets van hebben gezegd. Maar die zijn of monddood gemaakt of ze zijn weggegaan. Dus echt ontslagen, omdat ze zich dus hierover roerden. Ik weet niet of er iemand ontslagen is. Er zijn wel degelijk mensen zelf opgestapt om deze reden. Aha. Je zegt net al, een opinietak en een nieuwstak. Maar ja, dit lijkt nu allemaal in elkaar over te aan het lopen zijn. Hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen? Is dat echt puur en alleen geld? Als je de deposition erop naleest, dan is de enige argumentatie is, we raken onze kijkers kwijt, daarmee onze inkomsten, en dus gaat het om het geld. Ja. Nou, is er ook een tendens in Amerika, hè? Dat zit vooral bij de Republikeinen zit dat heel erg, een weerzin naar de media als het gaat, hè? Dat ze hun eigen geluid dus niet horen. In 1969 zei Spiro Agnew, zeg ik dat goed? Ja, dat was de vicepresident onder Nixon. Onder Nixon, oké. Ja, jij hebt deze feitjes natuurlijk allemaal op een rij. Maar hij zei dat de media niet de mening vertegenwoordigen van de meerderheid van de Amerikanen. That's a concentration of power over American public opinion unknown in history. Is it not fair and relevant to question its concentration in the hands of a tiny enclosed fraternity of privileged men elected by no one? The views of a majority of this fraternity do not, and I repeat, not represent the views of America. Ja, Leila, kun je dit uitleggen wat hij hier zegt? Hij zegt eigenlijk, er is een heel klein clubje van machthebbers in de media en die bepalen het verhaal en die vertegenwoordigen niet de meerderheid van het land, niet onze stemmers. En een kleine side note is, hij heeft het over een fraternity, dus het is een mannenbolwerk. Hè? Vrouwen hadden destijds in de journalistiek geen enkele rol. Maar waar het over gaat is, hij zegt het en Nixon zei het ook al, de media zijn de vijand van het volk. Zij vertegenwoordigen een links verhaal en niet het verhaal van de conservatieven. En destijds ging er ook al een memo rond in het Witte Huis. En dat heette GOP on TV, oftewel de Republikeinse Partij op televisie. En het was een wens van deze regering om de GOP, dus om de Republikeinen, ook echt op tv te krijgen. Nou, dat experiment is destijds mislukt. Maar de oprichting van Fox News door Roger Ailes destijds was echt bedoeld om een conservatief geluid te horen en om conservatieve onderwerpen een plek te geven in het medialandschap. Ja, dus Fox News is dat antwoord eigenlijk op de vraag. Eigenlijk wel, ja. Oké. Nou zijn we 27 jaar verder inmiddels. Nu zien we dat belangrijke presentatoren van Fox News voor de schermen, hè, wat je net al uitlegde, iets anders zeggen dan achter de schermen. Zijn ze daarmee ook de controle over hun verhaal kwijtgeraakt, over de identiteit van hun zender? Nou ja, ze maken in ieder geval een hele duidelijke keuze. Kijk, zij zijn ooit opgericht om er te zijn voor dat conservatieve geluid. Nu kan je zeggen, de conservatieve kiezer bepaalt, hè? Dus die machtsbalans is omgekeerd. Maar tegelijkertijd maken ze een hele duidelijke keuze elke dag door te zeggen, wij brengen in dit geval doelbewust feiten die niet waar zijn, leugens dus. Voor de kijkcijfers ook? Voor de kijkcijfers. Ja. Je kan ook een andere keuze maken. Maar dat doet Fox News. Dus ja, zijn ze de controle kwijtgeraakt? Ik vind dat een formulering waarbij de verantwoordelijkheid wel heel makkelijk weghaalt bij de leiding en bij de anchors van zo'n medium. Want je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd een keuze. Je bent niet zomaar een willoze speelbal. Dus nee, je bent een hele machtige speler. En als jij zegt, we brengen het wel op een andere manier, sure, dan is de consequentie dat je wat kijkers kwijtraakt. Of een heleboel. Ja. Maar het is wel een keuze. Ja. Nou, die keuze die hebben ze dus duidelijk gemaakt, maar de andere kant op. En dan vraag je je toch af, hoe slapen mensen 's nachts, weet je wel? Hoe kijken die presentatoren naar zichzelf? Zeker als je journalistieke achtergrond hebt. Een van de kopstukken van Fox, Sean Hannity, gaf 6 jaar geleden alweer een antwoord op die vraag van de beroemde Amerikaanse nieuwslezer Ted Koppel. Americans know Sean Hannity is a conservative. Yeah. There's no pretense here. It's branded. This is a conservative show. So that's the editorial page of a newspaper. Are you against the editorial pages? No, I'm against the editorial pages taking over from the front page. Okay, that's a good response. Ja, Leila, hij zegt hier eigenlijk, wat ik doe is hetzelfde als de opiniepagina in de krant of het hoofdredactioneel van de krant. Heeft hij een punt? Nou, hij legt het gewoon uit. Pas op, hier volgt een mening, zeg ik er dan bij. Ja. Ik sluit me helemaal aan bij Ted Koppel, de man met wie die in gesprek is. Want die zegt, opiniepagina's hebben een functie. En die moeten er zijn. Maar het wordt iets anders als de opiniepagina de voorpagina overneemt. En als de opiniepagina de economische motor wordt van een journalistiek medium. En dat is wat mij betreft het paard achter de journalistieke wagen spannen. Want dan is de opinie leidend, daar verdien je het geld mee. En het journalistieke deel delft het onderspit. Ja, maar is het dan ook duidelijk, als we even teruggaan dus naar de zaak, hè, waar dit gesprek mee begon, die megazaak tegen Fox News. Was het duidelijk dat het daar was, het dat nieuws? Of was dat een mening? Nou ja, het interessante in die zaak is dat de verdediging van Fox News is: wij hebben nieuws gebracht, want de president zei het en daarmee is het nieuws. Dus dit is eigenlijk de verdediging die jij nu opvoert van Fox News. Maar kijk, Fox is ook groter dan alleen een nieuwszender. Fox is cultuur, Fox is een identiteit. En datgene wat de opiniemakers daar hebben neergezet had niet zoveel meer te maken met pas op, hier volgt de mening. Nee. Dat is echt neergezet alsof het de waarheid was. En dan kan dan kunnen de Fox-anchors zeggen: het is toch duidelijk voor mensen dat dit een opvatting is. Maar wat er volgens mij achter zit, is gewoon het geld. En het moet wel duidelijk zijn. Onderscheid moet heel duidelijk zijn voor een kijker. Wat breng je nou? Is het nieuws of opinie? En die grens vervaagt steeds meer. En dan kan je het voor jezelf, denk ik, recht praten door te zeggen: het is toch duidelijk, maar volgens mij is het helemaal niet duidelijk. Nou ja, inderdaad, je zegt daar wat. Het is volgens mij helemaal niet duidelijk. Als we dan breder kijken naar het hele medialandschap in Amerika. Ja, want dit wat voor Fox geldt, geldt misschien ook voor andere zenders. Zie je een tendens daar? Tuurlijk, je ziet ook aan de linkerzijde de opinieprogramma's. MSNBC, Rachel Maddow, die daar doen op links wat rechts op rechts doet. Mm. En wat mij betreft is dat net zo kwalijk en draagt het niet bij aan de kwaliteit van de journalistiek of het idee van samen een samenleving zijn en meningen die kunnen botsen, maar die elkaar niet uit hoeven te sluiten. Dus ja, maar wat ik me dan ook afvraag is, kijk, hier in Nederland hebben we een mediawaakhond, we hebben de ombudsman, die hier ook op toezien. Is dat in Amerika niet zo? Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet meteen een antwoord op. Er zijn volgens mij, en dat speelt volgens mij ook in die rechtszaak, wel criteria voor wat is nieuws en wat mag je wel of niet brengen. Ik denk een andere parallel met Nederland is, sure, je hebt waakhonden, maar je hebt ook redacties. En ik heb er zelf bijvoorbeeld, ondervind het zelf ook, bijvoorbeeld in talkshows, die hebben liever twee tegenovergestelde opinies dan dat je daar een journalistiek verhaal komt vertellen. Dat is voor mij een reden om bijvoorbeeld vaak niet aan te schuiven. En dus de dat verschijnsel zien we hier ook. Ze beperkt de tijd, de manier, maar tegelijkertijd ook de discussie hier ook over kijkcijfers. Alleen zitten wij al op de rand van zullen we wel of niet de waarheid vertellen of de kijkcijfers. Nou, en dat toch is een belangrijk verschil natuurlijk. Ja. Kijk, je kan een discussie hebben over wat is de scheidslijn tussen opinie en journalistiek. Deze rechtszaak gaat ook wel echt over het verkondigen, doelbewust verkondigen van leugens, van onwaarheden die gingen over de verkiezingen en het gevolg daarvan. Ja. Wat interessant is, ook nog aan deze rechtszaak, Donald Trump heeft nooit voor de rechter gestaan, hè, voor het vertellen van die leugen en alle gevolgen die het gehad heeft. Dit is eigenlijk voor het eerst dat er een hele grote partij wel voor de rechter verschijnt voor het vertellen van die leugens. En ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, zeker. Hoe reageerden de kijkers van Fox eigenlijk op dit nieuws dan weer? Of op althans deze onthullingen? Nou ja, dit nieuws wordt op Fox News Wordt het gedeeld? Nee. Dus ja, er zijn weinig reacties op. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat volgende week gaan doen. Fox News heeft vorige week was de arrestatie en het hele gevolg om Donald Trump gevolgd. En daar heeft Fox News ook Donald Trump weer helemaal omarmd. Maar over deze zaak hebben ze eigenlijk niet veel gezegd. De maandag begint de rechtszaak. Daar zijn geen camera's bij. Dus hoe ze daar bericht over gaan geven, ik denk heel minimaal. Ja, Fox News zal er weinig bericht over geven, maar de andere zenders toch wel? De andere zenders zeker wel. Ja. Wat ik heel interessant vind om te volgen is, hoe doen dan zenders rechts van Fox News? Hoe gaan die hier weer verslag over doen? Want ook zij hebben hier mogelijk een financieel voordeel bij. Doordat als Fox kapot gaat, dan kunnen zij Fox weer lekker kapot, groeien. Zij groter. Ja, precies. Nou, daar zit je ook meteen aan een toekomstvraag. Stel deze rechtszaak wordt gewonnen inderdaad door Dominion. Gaat dit impact hebben op de manier waarop Fox uiteindelijk voortbestaat? Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ja, het is een what if. Het is een what if. Kijk, ze zullen financieel doet het pijn. Je betaalt de boete. Mm-hmm. Wat is het reflectief vermogen van Fox News? Is dat er, denk je? Nou, wat je ziet in de deposition, dus in al die stukken, zie je dat er wel degelijk, in ieder geval bij de eigenaar Roger Ailes, iets van reflectief vermogen is, omdat hij zegt, we hadden wel kunnen ingrijpen, ik had het wel moeten doen. Uiteindelijk heeft hij het niet gedaan, dus hoe moet je dat dan wegen? Ja, ik weet het niet, Natasja. Ik weet het oprecht niet. Maakt niet uit. We gaan uit. Het volgen. We gaan het sowieso volgen, maar dan wil ik nog één ding van je weten. Los van het feit dat, dat kijkers van Volks er wel of niet op reageren omdat het amper wordt gebracht, heb je natuurlijk ook te maken met een polarisatie die dit soort media teweeg brengen in de samenleving. Is daar ook sprake van in Amerika? Kunnen we dat gewoon zo ronduit concluderen? Dat die groter wordt hierdoor? Ja, en er zijn ook allerlei onderzoeken. Oh, je bedoelt door deze zaak? Door deze zaak, ja. Nee, er zijn allerlei onderzoeken die laten zien dat het medialandschap sowieso polariseert. Dat rechts sterker polariseert dan links. En ik denk dat deze zaak daar weer een beetje bovenop zal doen. In ieder geval dat links nog meer zal denken dat het een stel leugenaar. Nog een groter oordeel zullen krijgen over die andere kant. En alleen daarmee al heb je een schepje bovenop het toch al zo gepolariseerde. We gaan het blijven volgen. Laila Frank, Amerika-journalist, dankjewel. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Als je aan een gemiddelde toerist zou vragen naar 3 dingen die elke Nederlander in huis heeft, dan krijg je gemiddeld als antwoord klompen, stroopwafels en wiet. Denken Amerikanen daar ook zo over? Zeker, ja. Oké, goed. We staan er een beetje gek op wat dat betreft. Toch wordt bij ons gedoogbeleid de laatste jaren door steeds meer landen ingehaald. Deze week bijvoorbeeld door onze oosterburen. Want de Duitse minister van Gezondheid en Landbouw heeft voorgesteld het gebruiken van cannabisproducten in de privésfeer voor het einde van het jaar gedeeltelijk te legaliseren. Nou, onze Duitse buren zijn natuurlijk hartstikke blij. Mocht je dus binnenkort in een Duitse cannabisclub in hogere sferen willen komen, maar niet helemaal weten welke sociale regels er voor blowen gelden, luister dan even goed naar de blow-etiketten van Musical Youth in Pass That Dutchie to the Left Hand Side. Oftewel links doorgeven. This generation rules the nation with version. Music arms are full of love. On the left hand side, pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It a go done. Give me the music, make me jump and fly. Because a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it 'cause it was the month of. Was there in swing. How does it feel when you got no food? How you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It have a bun. Give me the music, make me jump and fly. It have a done. Give me the music, make me jump and fly. Me